Thank you. dwóch saksofonistów. Altowy Kuba Więcek i tenorowy Jędrzej Łagodziński. Pianista Grzegorz Tarwit, perkusista, ale także wibrafonista Szymon Gąsiorek, perkusista Albert Karch i lider zespołu basista Franciszek Pospieszalski. To płyta First Level. Zaczyna się od Cisdur, a kończy się utworem o tytule 11 listopada. Podobny los jak płytę Franciszka spotkał album Oleś Brothers i Antoniego Gralaka, czyli Marcina Olesia i Bartłomieja Olesia, z tym, że rok wcześniej, w 2016. Thank you. Thank you. Macoki, to oparte na tradycyjnej pieśni Nahuati. I dwie kompozycje członków zespołu. Hotel Marmar, autorem tego utworu jest Bartłomiej Oleś, perkusista. I Antoni Gralak, trębacz, odpowiada za hindu. Taka muzyka na płycie Primitivo, sygnowanej jako Oleś Brothers i Antoni Gralak, album. To ta druga dziś, moim zdaniem niedoceniona bardzo jazzowa polska płyta. Tym razem z 2016, w odróżnieniu od płyty sekstetu Franciszka Pospieszalskiego, albumu ubiegłorocznego. Dziś w audycji Teraz Polskie sporo klasyki polskiego jazzu. Nie inaczej jest i na następnej płycie.

To płyta After the Catastrophe. To muzyka Krzysztofa Komedy, zagrana przez L Jazz Big Band pod kierunkiem Józefa Eliasza. No i także orkiestra, jak Państwo słyszą, no i gitara w ostatnim utworze to Mike Stern, bo Mike Stern jest jednym z gości na tej płycie. Z Fantatic w aranżacji Michała Tomaszczyka solo zagrał Henryk Miśkiewicz na saksofonie sopranowym, no i także aranżer Michał Tomaszczyk na puzonie. Dwaj ludzie z szafą, aranżacja Andrzeja Jagodzińskiego, no i solo Henryka Miśkiewicza na alcie tym razem. Astigmatic w aranżacji Nikoli Kołodziejczyka, Mike Stern na gitarze. Tak brzmi ta nowa płyta. Dziś sporo klasyki polskiego jazzu, jak Państwo słusznie zauważyli w audycji Teraz Polskie. A skoro już przy klasyce jesteśmy, to tym razem niech to będzie klasyka polskiej piosenki. W dość zaskakującym wykonaniu. I tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej.

się masz, jak się czujesz? Ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod te okno mknie, gdzie spotyka mnie. Poznaniem drugiego wokalisty pewnie nie mieli państwo problemu. Grzegorz Skawiński śpiewa Byłaś serca biciem, piosenkę z muzyką Jarosława Dobrzyńskiego. Do słów Zbigniewa Książka na nowej płycie tria Adama Czerwińskiego. Tak, tego Adama Czerwińskiego, którego znamy raczej jazzowe, mocno jazzowe oblicze. A wcześniej, kiedy byłem małym chłopcem, to oczywiście Tadeusza Nalepy muzyka i Bogdana Lebla tekst i tutaj śpiewa, to niespodzianka, Marcin Wądołowski, gitarzysta. Tak to brzmi na nowej płycie tria Adama Czerwińskiego, płycie Kiedy byłem. Czas się żegnać, 2 godziny w audycji Teraz Polskie minęły nam, a kończymy to spotkanie nową płytą zespołu Laocze. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. wdzięczny, tak się poddaję, że staję i ślub recytuję, zostaję. Zostaję.